बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, ऐसा बदन कि कृष्ण का मंदिर दिखाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं। उसे तो जिंदगी गाती दिखाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं। बदन है घटाओं के भेष में, बूंदों में उसका लहजा खनकता सुनाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं। टुकड़ा दिखाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे। ऐसा बदन कि कृष्ण का मंदिर दिखाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे।